Czyszczenie magazynów, to też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5 teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wewnętrzną kontrolę po zaszczepieniu przeciwko COVID, m.in. aktorów, zlecił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z powodu pandemii koronawirusa w minionym roku obroty w turystyce w Polsce mogły spaść o 80%. Takie są szacunki Polskiej Organizacji Turystycznej. Jednym z głównych zadań Ukrainy na ten rok jest uregulowanie sytuacji w Donbasie, mówi o tym ukraiński prezydent. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg, polecił wewnętrznej komisji wyjaśnienie sprawy szczepień przeciwko COVID-19 przez osoby spoza grupy zero. Przyznał, że nie wiedział, że szczepionki mają zostać podane osobom spoza kolejki. Uniwersytet nie uczestniczy w szczepieniu. My jedynie, i to była moja inicjatywa, zaoferowaliśmy miejsce, gdzie można sprawnie wyszczepić bardzo dużą liczbę osób. Spółka ma bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu masowych akcji szczepień. Wybrana została także przez Narodowy Fundusz Zdrowia do udziału w Narodowym Programie Szczepień. W poniedziałek rozpocznie się kontrola, którą z kolei zlecił minister zdrowia Adam Niedzielski. Obie inspekcje zlecono po informacjach, że w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono osoby spoza grupy zero, m.in. byłego premiera Leszka Millera i aktorkę Krystynę Jandę. Nawet o 80% mogły w minionym roku spaść obroty w turystyce w Polsce z powodu pandemii koronawirusa, mówi szef Polskiej Organizacji Turystycznej. Rafał Szlachta dodaje, że w tym roku branże czekają zmiany. Średni spadek jakby obrotów w branży turystycznej to jest około 75-80%, ale są takie sektory, które odnotowały rzeczywiście spadki 99%, na przykład turystyka przyjazdowa, też cała branża MICE, czyli targów, wystawy, kongresy. Według prezesa organizacji w tym roku sytuacja poprawi się, ale COVID-19 będzie nadal determinował, gdzie i w jaki sposób Polacy będą wypoczywać. Wiele zmian podyktowanych sposobami zachowań już klientów po dobie COVID-u, to na pewno czeka i trzeba będzie się umieć do tego dostosować. Klient na pewno będzie bardziej ostrożny, będzie bardziej zwracał uwagę na ofertę ze względu na te sprawy związane z bezpieczeństwem, z tym, czy w danym regionie, miejscu, jaka jest ilość ewentualna zachorowań, jaki standard panuje w tych ośrodkach wypoczynkowych, w których jesteśmy, jak one są prowadzone pod względem higienicznym, epidemiologicznym. Rafał Szlachta podkreśla, że branża powinna odczuć poprawę, gdy po epidemii Polacy będą chcieli odpocząć od koronawirusowej rzeczywistości. Jedna osoba zginęła w pożarze w łódzkiej kamienicy, w której zapaliło się poddasze. Ogień pojawił się przy ulicy Zgierskiej. Na miejscu pracują strażacy. Do pożaru doszło około godziny 20. W pożarze zginęła kobieta. Rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łukasz Górczyński, powiedział, że kamienica znajduje się obok jednostki ratowniczo-gaśniczej. Dostaliśmy zawiadomienie na tyle późno, że w momencie dotarcia ratowników pożar był już rozwinięty, dodał strażak. Z kamienicy ewakuowano 7 osób. Uregulowanie sytuacji w Donbasie jest jednym z głównych zadań Ukrainy na 2021 rok. Kijów chce zwołania w tym celu spotkania przywódców państw w tak zwanym formacie normandzkim. O takich priorytetach poinformowało biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. O tym, że władze w Kijowie w tym roku chcą przeprowadzenia spotkania przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy, poinformował wiceszef biura ukraińskiego prezydenta Ihor Żowkwa. W swoim artykule dla portalu Dzerkoło Tyżnia napisał, że strategicznym celem spotkania będzie ustanowienie pokoju w Donbasie na ukraińskich warunkach. Mimo deklaracji biura ukraińskiego prezydenta nie wiadomo, czy i kiedy odbędzie się kolejne spotkanie w tak zwanym formacie normandzkim. Niedawno Kreml oświadczył, że na chwilę obecną nie widzi takiej możliwości. Jedna z głównych osi sporu między Kijowem i Moskwą dotyczy kwestii przeprowadzenia lokalnych wyborów w Donbasie. Ukraina nalega, aby odbyły się one po wyprowadzeniu stamtąd obcych wojsk i przejęciu kontroli nad granicą z Rosją. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Ostatnie spotkanie w formacie normandzkim odbyło się w grudniu 2019 roku. W Donbasie obecnie trwa zawieszenie broni. Liczba ostrzałów została znacząco ograniczona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od zera na północnym wschodzie do 4 na południu. Na północy i zachodzie opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy, zachodzie i w centrum opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Tak będzie tej nocy. Są też ostrzeżenia od synoptyków przed marznącymi opadami. Nad ranem od minus 4 stopni na północy, przez 0 w centrum, do 1 stopnia nad morzem i do 2 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, tu Stereofoniczne Laboratorium Dźwięku, w skrócie Stereolab. Dziś pod hasłem gorączka posylwestrowych nocy w czasie pandemii. Herbie Hancock przywitał Państwa utworem Hickey Burr. Ja witam gorąco. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny 4 nad ranem. Dziś więcej jazz funkowych klimatów. Les McCann, Boo Go Lu. One, two, three. na początku tej audycji poproszę o chwilę nieuwagi. Shh, for a little while. James Brown. All right. All right, baby. Give me some respect now. Baby. Jak się państwo czują po świętach, po Sylwestrze? No, ja jestem zupełnie czysty, przynajmniej jeśli chodzi o moje konto. Po zakupach jedzeniowych, po zakupie różnych prezentów można powiedzieć, że jestem czysty. I teraz wystąpi również pan czysty, Peter Herbolzheimer i jego Rhythm Combination and Brass, czyli dęciaków ponownie nie zabraknie. Mr. Clean. Peter Herbolzheimer, Rhythm Combination and Brass. Mr. Clean, pan czysty. Ja też mam czyste konto, o czym już powiedziałem wcześniej, a teraz dwa utwory zaangażowane w walkę afroamerykańskiej społeczności o równe prawa. Najpierw Holsinger i Malcolm X, a później Riot. Put your gun down, brother. don't mess around. A leaky boat won't stay afloat. And I ain't no mood to drown. Put your gun down, bro. I'm on your side. Put your gun down, bro. I'm on your side. Put that gun down, brother. I'm on your side. Oh, no. No, no, don't shoot. No, no, don't shoot me, bro. Bracie, nie strzelaj, to Riot. Tydzień temu podziwialiśmy głos i charyzmę Bette Davis. Dziś przed Państwem inna fantastyczna wokalistka, Lynn Collins i You Can't Love Me If You Don't Respect Me. Bardzo prawdziwe słowa. Everybody. This low-down life is getting through. Holding up my head before I see right through. Whole rotten thing is on my mind. Wearing me down and using up my time. Why don't you step back and set me free? Cause you can't love me if you don't respect me. No more funny games. No, you don't mean no good. You sit there, hear what I say. Treated you good most every day. Worked my fingers down to the bone. Waited up all night, but you wouldn't come home. Being used is where it's at. I'm telling you, I won't have that. I follow your rules, it comes out the same. When the going's good, you're playing funky games. But why don't you step back and set me free? Cause you can't love me if you don't respect me. No more. Pulling up my head to folks see right through. Whole rotten thing is on my mind. Wearing me down and using up my time. Why don't you step back and set me free? Cause you can't love me if you don't respect me. You can't love me if you don't respect me. Why don't you step back and set me free? Najpierw Lynn Collins w kompozycji, którą napisał dla niej James Brown. Czyli to był utwór You Can't Love Me If You Don't Respect Me. Później sam James. I Got The Feeling. A teraz Lynn Collins ponownie. Think. Not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us. We better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what we want. So you'd better think. Think. Now's the time when we have respect. About it. Lynn Collins. Państwo już do mnie piszecie na adres radosław.okraska@polskieradio.pl, ale chciałbym jeszcze więcej wiadomości. Give me some more. The JBs. Teraz. bubbin' and bubbin', bubbin'. Come on, hey, groovy. Don't get it drumming now. Give me some. Give me some more. Potem Andre Williams i bardzo dobry tytuł po gorączce świąt i Sylwestra. Czyli Humpin', Bumpin' and Thumpin'. A teraz metry, czyli The Meters. CC Strut. Czas na coś mniej hitowego, za to bardziej awangardowego. Niektórzy, mam nadzieję, się ucieszą. Zagrają dla Państwa The Golden Palominos. Anton Fear na perkusji, Arto Lindsay wokale, Fred Fried gitara, skrzypce, Bill Laswell cztero- i sześciostrunowy bas, Jamaluddin Takuma także bas, David Moss perkusja, John Zorn saksofony i klarnety. The Golden Palominos, Two-Sided Fist. We'll be right back.

those who have suffered understand suffering and thereby extend their hand. The storm that brings harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light.